nasza piosenka dnia w tym niezwykłym dniu. Niezwykła piosenka dnia Staczkowscy i Królu Anielskich. Kilkukrotnie dziś do usłyszenia. No bo jak nie dziś, to kiedy? Nie w święta właśnie Bożego Narodzenia. 8 minut po godzinie 4. Sanki z dzwoneczkami, a tu nawet i w tytule ding dong, George'a Harrisona. I takich właśnie nagrań. Mam nadzieję, że jeszcze nie dość, że te wszystkie centra handlowe nie zobrzydziły nam w czasie Adwentu właśnie tych pięknych, świątecznych, klasycznych nagrań, których z pewnością dziś w Trójce nie zabraknie. 12 minut po godzinie 4, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, dziś może bez przypominania dla stałych budzikowców, no dziś to już naprawdę dla stałych, wytrwałych, albo po prostu dla tych, którzy jeszcze w tych przedświątecznych przygotowaniach zarwali tę nockę, by móc troszkę odsapnąć i świętować do samego wieczora, albo i nocy, albo jeszcze do popasterki. No, jakkolwiek, ciekaw jestem Państwa pierwszych sygnałów. Mail, telefon, SMS, kontakt z nami na 3 sposoby, a zatem właśnie dziś wigilijne. 3 szybkie ciach, ciach. Dobre sobie dla mnie gwiazdka,

Zabytkowe karpie w Trójce, do usłyszenia w tym roku, naprawdę w kilogramach liczone. I człowiek sobie przypomina i nasłuchuje. Piotrek wyciągnął tutaj nieźle, Grzesiek chyba spóźnił, Agnieszka jakoś tak smutno to zaśpiewała. Chociaż może mi się wydaje z perspektywy czasu, że to już troszkę tak pozmieniało się nieco. A karp przecież od 2007 roku niezmiennie w tym roku wrócił, także w ramach naszych państwa trzech szybkich. Nie wiem, czy pan Mariusz z Beskidu Niskiego, który odezwał się jako pierwszy telefonicznie, nie zdążyłem podpytać, może na drugie, może z bierzmowania ma Piotrek, bo mielibyśmy takie oto grono piotrkowskie dziś. Bleje w Beskidzie Niskim, o czym przekonuje nasz wierny słuchacz, śląc życzenia świąteczne. Pan Mariusz jako pierwszy dziś telefonicznie. SMS-owo pan Piotrek z Opola, z tak zwanego, czyli kierowca Tyra. Tyra też i w Wigilię pozdrawia budzików grono pracujących dziś. Pętelka, Opole, Bolesławiec, Pętelka. No i szybciusieńko później do wigilijnego stołu. Ale bezpiecznie, bo w wielu miejscach naprawdę mocno leje, do tego silnie wieje, więc prosimy o szczególną ostrożność. Pan Piotrek jako pierwszy dziś SMS-owo. A mailowo dla urozmaicenia pan Piotr z Radomia pozdrawia dziś z Radomia, gdzie za oknem same plusy. W sumie to ich 4. No i także spokojnych i biegowych nadchodzących nie tylko świąt, ale i nowego roku. Zdrowia. No i w piątkę pan Piotr dziś z Radomia. Nie w piętkę, tylko w piątkę. Biegowo. Również najlepsze życzenia i zdrowia, i oby te plany biegowe także ziściły się po świętach i po nowym roku. Pan Piotr z Radomia jako pierwszy dziś mailowo. Serdecznie gratulujemy. Prawie 20 minut po czwartej. autopromocja. O rozpoczętej niedawno prawdziwie światowej karierze aktorskiej. O świętach, tych tradycyjnie polskich i nietypowych, jak te ostatnie, które spędziła w Los Angeles. O życiowych pasjach, zawsze towarzyszącym jej śpiewaniu i wszystkim, co ważne. Czuję się jakoś tak dobrze, radośnie, zmęczona, to prawda. Czuję się, że gdzieś się regeneruje, będąc w domu. Rozmowa z Janną Kulik w Trójce 25 grudnia tuż po 17. To pierwszy wywiad aktorki po powrocie do Polski po ponad rocznej nieobecności. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. I'm not dreaming of a white Christmas. All I'm dreaming of the whole day long is a peace for the world. Merry Christmas, Happy New Year to those of you who live in fear. And Sullivan także przedświątecznie i pięknie, 27,5 minuty po godzinie 4. W tym dniu przypominamy także sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. Wybrane wydarzenia z historii z 24 grudnia. Tak się akurat złożyło. 3 razy urodziny, 3 razy rocznica śmierci. I tak w 1524 roku zmarł Vasco da Gama, portugalski podróżnik i odkrywca, który jako pierwszy dotarł drogą morską z Europy do Indii. 221 lat temu urodził się Adam Mickiewicz, architekt, uczeń Corraziego, przedstawiciel późnego klasycyzmu i neogotyku. 121 lat temu urodził się James Prescott Joule, angielski fizyk. To właśnie on wyznaczył równoważnik mechaniczny ciepła i od jego nazwiska pochodzi nazwa jednostki energii Joule. W 1857 roku zmarł Stanisław Jachowicz, pedagog, poeta, filantrop, bajkopisarz, pierwszy polski poeta dla dzieci, autor tak znanych wierszy jak Pan Kotek był chory. 136 lat temu urodził się Stefan Jaracz, aktor, pedagog i reżyser. 27 lat temu zmarł Pejo, belgijski ilustrator, autor książek, komiksów, twórca m.in. postaci Smurfów. To tylko kilka wybranych wydarzeń, oczywiście więcej również z muzycznego kalendarza już za niespełna godzinę. Za chwilę pan od pogody z najświeższą prognozą, a wcześniej Kaja. Gdy śnieg otula czubki drzew, welonów ślubną biel, a cicha noc już rozbrzmiewa gdzieś. Niech pan nie będzie dzisiaj sam, niech pani uśmiech ma, choć okruch wspomnień już toczy łzę. I ty tęskniesz za kimś, ocierasz łzy, choć przecież łzą nie wierzysz. I ty myślisz o kimś, dla kogo dziś postawiłeś ten pusty talerzyk. Kolęda cicho gra, wzruszenie krzywi twarz. I ja kochałam przecież nie raz, nie dwa, tym co odeszli w świat. Życzenia śle, choć tak pominął czas, a ja was wciąż w sercu mam. I ty tęskniesz za kimś, ocierasz łzy, choć przecież łzą nie wierzysz. I ty już po 4:30. Sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Biało, biało, wszędzie śnieg. Tak, to w piosenkach, a w prognozie pogody mgła. Na przykład na Suwalszczyźnie uważajmy na silne zamglenie ograniczające widzialność do 200 metrów. No i nie ma śniegu, chociaż w górach wczoraj spadło do 20-30 centymetrów. No ale w większości, w zdecydowanej większości deszcz ze śniegiem nad morzem, na wschodzie i na południu. Dziś najwięcej opadów w miejscowościach podgórskich, w górach opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Bieszczadach to dziś kolejne 15 centymetrów. Możliwe większe przejaśnienia głównie na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany w Tatrach do 90 km na godzinę. A tam jak śnieg, to i wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Ale temperatura wyrównana, dziś od plus 5 do plus 7 stopni. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shame. And in our world of plenty, we can spread a smile. joy. Throw your arms around the world at Christmas time. But say a prayer. Pray for the other ones at Christmas time. It's hard, but when you're happy. Bells that ring there, all the clanging chimes of doom. Well, tonight, thank God it's them instead of you. And there won't be snow in Africa this Christmas time. The greatest gift they'll get this year is life. Deprived, if the tables turn, would you survive? Here's to them underneath that burning sun. You ain't gotta feel guilt, just selfless. Give a little help to the helpless. Do they know it's Christmas time at all? Pan Paweł z Radomia w tym radosnym przedświątecznym chórze kłania się nisko i niedomice, a tam plus 5, choć piątka z plusem to jednak leje ciurkiem od przedwczoraj. Bardzo dziękujemy za sygnały drogowe i pogodowe. Jeszcze pan Grzesiek, także ze stolicy Dolnego Śląska w Lubinie. Szóstka powyżej w ten wyjątkowy dzień. Wszystkiego, co najlepsze dla budzikowców. Kolejny sygnał od państwa, krajowe, zagraniczne. Gdyby państwo mieli ochotę, to zachęcamy. Mail, telefon, SMS do dyspozycji. A gdyby państwo mieli ochotę zaśpiewać, zanucić gdzieś, być może w zaciszu auta, a być może jeszcze gdzieś podczas, a może już, właściwie może już podczas krzątaniny w kuchni, gdzie ten radyjko tak delikatnie gdzieś tam mruczy w tle. No to może troszkę zrobić głośniej, przypomnieć sobie, jak to drzewie bywało wśród przyjaciół karpia. Pierwsza wzmianka o karpiu padła tutaj przed laty. Rzadko zdarza się temat równie w treści bogaty. Rzadko kiedy bohater w ciągu roku w pogardzie awansuje i nagle liczy się jak najbardziej. Otóż właśnie nadchodzi ta wspaniała godzina, w której karp swą karierę jak co roku zaczyna. On sam nawet nie sądzi, że od wielu tygodni wszyscy tutaj w redakcji tylko jego są głodni. Krok po kroku, krok po kroczku idą święta, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku idą święta, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Żadne z nas tak na co dzień z karpiem nie ma styczności, ani kiedy używa, ani nawet gdy pości. Konkurencję wygrywa kurczecie lub prosie, zresztą co nam po karpiach, skoro mamy łososie. Zszedł karp na psy ostatnio i już nikt go nie kocha, ale się nie obraził i nie strzelił nam w ucha. Więc że można na święta dzielnym karpiem się zająć, weźmy go na języki, bo się właśnie zbliżają. Krok po kroku, krok po kroczku idą święta, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku idą święta, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Ale sensu by nie miał, jak balon był dęty tekst piosenki o karpiu, gdyby nie wiódł do puenty. Otóż z karpiem historia taka sama jak z wierszem, bo go nikt już nie trawi i nie jada po pierwsze. Aż tu nagle raz w roku wiersz o karpiu jest w cenie, a w dodatku zyskuje piękne nuty i brzmienie. Więc się kłonią karpiowi i składają mu dzięki wszyscy polscy poeci za te liczne piosenki. Krok po kroku, krok po kroczku idą święta, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku idą święta, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku idą święta. Najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Autopromocja. Wigilia Bożego Narodzenia 2019. Od 18 do 20 tutaj przy naszym trójkowym stole będą siedzieli muzycy, których słyszą Państwo na naszej antenie przez cały rok. I złożą Państwu życzenia. Ale i po 20 zaproszę Cię, Piotrze, do naszego stołu, przy którym zasiądą z kolei przyjaciele z trójki, obok na przykład pani Ani Dymnej i pana Piotra Frączewskiego. Będziemy wspominali i snuli wigilijną fantazję od morza do Tatr, mając za czułego przewodnika księdza Krzysztofa Niewątowskiego. Bądźcie z nami. Barbara Marcinik i Piotr Stelmach. Autopromocja. Save me from tears. wszystkim znany, ale nie przez wszystkich lubiany, wielki przebój zrobił się około świąteczny, a to chyba wydaje mi się w wersji bardziej do zaakceptowania. To Gwen Stefani. Za 12 minut piąta. Sygnał od państwa szybciusieńko. Spod Karpacia, które to na nasłuchu od pana Adama z Jarosławia, informacja, że deszczowo za oknem i plus 5, a dziś jak co roku pisze nasz słuchacz, wigilijne 20 kilometrów. Wybiegamy 4:50. No to jeszcze chwileczkę, jeszcze pod dachem, żeby pan nie zmógł, panie Adamie, jeszcze chwilkę. Tak sobie pomyślałem, 24 dzień grudnia, to może z tej 20:24, tak delikatnie tylko podpowiada. No dobrze się wymądrze. Siedzi w ciepłym, suchym studiu i będzie tutaj dyrygował, że jeszcze ktoś ma 4 kilometry zrobić. A sam by się ruszył, założyłby buty biegowe, nie tylko gadał. Właśnie. Sygnał od pani Basi, meldunek z Górbialskich. Tylko plus 1, ale w sercu dużo, dużo cieplej. U pana Stefcia w Mielcu, nie tak odległego przecież od Jarosławia, 5 stopni zachmurzenie, 100% deszczu, poziom opadów dziś 200%. A tak właśnie. Za 4 godziny wyjeżdża do Krakowa pani Mirka z Sandomierza. Udanych świąt w gronie najbliższych życzymy pan Adam z Czeladzi. Również ślę najlepsze życzenie. Panie Adamie, to my dziś składamy najlepsze imieninowe. Pan Rafał, stolarz z Bielska Białej, twardo na posterunku jeszcze jeden stolik obiecany na święta. Ostatnia prosta. I później zaczynamy nowe mebelki po świętach na Nowy Rok. Kolejne zamówienia, kolejne spóźnienia. Nic nie mówię. Pan Dariusz pozdrawia ze Starego Pola. Stacja Stare Pole podpisuje listę obudności. Za oknem mokro i pochmurno, a czujniki przy torach pokazują aż 4 stopnie. Pan Remek, szczęściarz żyrardowski, deszcz też nie zaskoczył, deszcz też nie 15 kilometrów dziś do wybiegnięcia. Jestem pełen podziwu. Gdyby tak zsumować wszystkich biegających z budzikiem z samego rana, nie to, że sobie tam jakoś dodaję, ale no tak zsumować, to byłoby pewniej setka. Może nie setka biegaczy, ale setka liczona w kilometrach. Pani Monika z Ostrowca Świętokrzyskiego radości życzy wszystkim wcześnie wstającym i by docenić te wszystkie anioły, które to po drugiej stronie radioodbiornika, gdy inni muszą albo mogą pracować, to pozostałe te właśnie aniołki uwijają się, przygotowują, by ci pozostali zapracowani mogli właściwie przyjechać na gotowe. Na święta. Pani Agata z Krakowem o tym, że za oknem podobno bezprefiksowe 2-3, czyli 6. Nic nie stuka o parapet. O dziwo. No proszę, na południu kraju prócz deszczu także deszcz ze śniegiem. Pani Jara z Opola, jeszcze tylko 7 godzin wylicza. 7 w korpo i później święta. Na liczniku w Opolu plus 6. To część państwa korespondencji krajowej, za chwilę zagraniczne sygnały, a tu proszę bardzo, już nie lada dzień, lada chwila, lada godzina i przyjdą święta. Pozwijane w pętki. muzyczne wspomnienie sprzed lat, grupa 2 plus 1 i lada dzień przyjdą święta. Wyliczamy, odliczamy zachód słońca zgodnie z kartką z kalendarza. Dziś w naszej szerokości geograficznej, przypomnę, godzina 15:27. Tak, mówię o tej szerokości, bo z wielu miejsc w ciągu roku, oczywiście te sygnały z drugiej strony internetowego radioodbiornika, ale wiele osób pisało już w ciągu ostatniego tygodnia, dwóch, że wracają na święta do domu w rodzinne strony albo wyjeżdżają do znajomych, więc obecność po drugiej stronie taka umowna, ale nieobecność usprawiedliwiona. Pani Dominika z nami, kłania się nisko w Wielkiej Brytanii, wciąż na słuchu. Warzywna sałatka się kroi przy budziku. Jeszcze pan Piotrek z Harrogate'u także w tym wyjątkowym dniu składa wszystkim najlepsze świąteczne życzenia, szczególnie Polonii. O właśnie, przyłączamy się do życzeń. Najlepszych rodzinnych świąt życzymy. Oh, I don't want a lot for Christmas. There's just one thing that I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true, 'cause all I want for Christmas is Christmas.